پاپا جانی آپ زبانی بیان کرنے سے منع فرماتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیں قرآن پاک تو زبانی پڑھنے سے دیکھ کر پڑھنا افضل ہے، یہ تو بچوں کو پتا ہوا، کیونکہ قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب ہے، تو نہ تو دیکھنا نہیں. خیر بیان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو دیکھنا ثواب ہے یا گناہ ہے، میرے میں مجاز نہیں اس کا کہنے کا. البتہ اللہ اور رسول کے نام بھی اس میں آئیں گے، بیان میں آیتیں بھی آئیں گی، پرانی احادیث مبارکہ بھی آئیں گی، تو اس کو دیکھنا ثواب تو ہونا ہی چاہیے. اچھا خیر، سب سے بڑا جو مین نقطہ یہ کہ دیکھ کر بیان کرنے میں ایک تو آسانی ہوتی ہے اور غلطیوں کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے، ورنہ زبانی جب بیان کرتے ہیں مبل لجن تو مجھے کبھی کبھی یہ تجربہ ہوا کہ مجھے اس کو توبہ کرا کے کلمہ پڑھانا پڑا، ناز اللہ بعض اوقات ایسی بات بول جاتا. وہ زبانی بہت رسک ہوتا، ہم لوگ علماء نہیں، یہ عوامی تحریک ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علماء اہل سنت کی کتابوں سے فوٹو کاپیاں کرا کے تراشے، اس کے اپنی ڈائری میں چشمہ کریں اور ایز اٹ از دیکھ کر پڑھیں. یہ بھی نہیں، بعض موبائل لیجن کیا ہوتا ہے وہ ڈائری رکھتے ہیں بےچارے ہاتھ میں اور بند کر کے یعنی کہ چونکہ چنا چہ کر کے وہ لگے رہتے ہیں اور پھر جو منہ میں آیا بولتے نہیں آتے، وہ اپنے کو یہ سمجھ میں نہیں آتے. ہاں علی میں دین ہے تو اس کی بات دوسری ہے، لیکن میں تو اپنے عام اسلامی بھائیوں کی موبائل لیجن کی بات کر رہا ہوں، ان کو زبانی بیان کرنے کی میری طرف سے بالکل اجازت نہیں ہے. مہربانی کر کے جو لکھا ہوا ہے بس وہ پڑھ کے سنا دیں، آپ پہلے سے لکھ لیں یا تو کوئی اگر عالم ہے ایسا آپ کے پاس اس کو چیک بھی کرا لیں، احتیاطاً بیان کریں اور فل تیاری کے ساتھ کریں تو اس میں غلطیوں کا کم سے کم چانس ہوگا. لہذا ہر ایک مبلغ کو میری تاکید اشد تاکید ہے کہ زبانی بیان نہ کرے. آپ اسلامی بھائیوں کو بھی تاکید ہے کوئی زبانی بیان کرے بھی اور وہ عالم نہ ہو تو مہربانی کر کے اس کو روک دیا کریں، میری طرف سے روک دیا کریں کہ الیاس سے تم خصوصی اجازت لے لو تو ہم تم کو زبانی بیان کرنے کی اجازت دیں گے. ظاہر ہے میں نے خصوصی اجازت دینی نہیں ہے زبانی بیان کرنے کی، دیکھ کر. میں خود الحمدللہ حتی الامکان دیکھ کر بیان کرتا ہوں، میں بھی عالم نہیں ہوں، حافظہ بھی میرا بہت کمزور ہے، تو حتی الامکان دیکھ کر میں بیان کرتا ہوں الحمدللہ. اس میں کیا شرمانا تھا، اگر شرم آتی ہے تو یہ نفس کا ہیلا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.